Happy Ride, Groove Shakers Bootleg Remix, sună foarte bine. E timpul să ne ocupăm de primele mesaje primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello băieți, ne mai distrăm și noi, dacă nu mergem la școală. Vreau și eu un Daddy Kiss pentru Mihai de la Diana și pentru voi. Ok, mulțumim foarte mult. Bună, sunt Cecilia, vreau și eu o dedicație pentru 9 de Romeo Constantinescu, Valinii de Munte. Toate melodiile din seara asta, pupu! Hello băieți, vreau și eu Liviu și Mona Sweet Love pentru colegii mei de la sanitară din 3A, dar și pentru prietenii mei de la Căminul Surânsesc, Căftimie, Murgul din Reșița. Dan, la Kiss FM a spus doar hituri, zice el, așa să fie un SMS complet. Salutare, sunt Roxana, vreau să mi-mi băgați și mie o melodie pentru prietenul meu, una de iubire, vreau și eu un sfat de la voi, ce să fac pentru ca verișoarele mele nu mă, verișoarele mele nu mă lasă pe mine să stau cu prietenul meu să... Atât, vă iubesc, aș vrea să particip și eu la... cu voi la hituri. Foarte la bine, hituri. Eu zic să cauți un site psihologic, da, de consiliere psihologică, da. Pentru că noi nu putem să spunem să te mulți sau să nu te mulți cu el. Probabil că veșoarele tale sunt mai mari decât tine și te sfătuiesc de bine să nu rămâi gravidă la o vârstă fragedă. Da, probabil sunt chiar mai înțelepte. Și uite cum am intrat noi pe un alt teritoriu decât cel al emisiunii Kiss Kiss in the Mix. Hai să revenim la hituri, în special hiturile de vara trecută, o piesă care sună foarte bine. Dona Marci Lucenzo, Dansa cu Duro. Avem Laurențiu Duse și Andreea Bănică, Shining Heart. Plus Eli White, sete de noi, versiunea Kiss FM. Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix, live din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. de noi. Scrie acolo Kiss FM ID Olix Extended Final. Ce e asta? Da, poate ne explici nouă. Am umblat, știi că am reglat-o noi atunci. Da, i-am pus un refren în plus. Da, refrenul care... de la final. Și acum avem și ID-ul cântat de la început. Uite, în caz că nu l-ai auzit. Da, deci după ce s-a făcut modificarea, adică am adăugat așa de la sine, da, de la noi putere. Ia, auzi. Kiss FM. Un refren, iată că avem pe lângă refrenul în plus și varianta cu ID Kiss FM. Continuăm câteva clipe cu Sava și la Luca Sunshine, un remix 2010. O să dăm și startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. Da, o să fie rândul lui Olix, sau începe Olix astăzi, da, nu? Da. După care ne vom ocupa de ele, alegem cele mai interesante și le vom citi în direct pe Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hit-uri! I'm avem dedicații de pe Facebook. Stai să vedem dacă s-au adunat, că m-am trezit cam... Cum să zic? Foarte bine! Deci uite câte sunt, incredibil! Foarte multe dedicații în 5 minute, stai să alegem câteva dintre ele pe facebook.com/KissFM România, acolo unde vom face foarte curând 600.000 de fani. Cândva săptămâna asta sau săptămâna viitoare vom avea 600.000 de like-uri. Hai să citim așa, câte două. Cosmin zice: Lor, au un vis pentru toți cei de pe Wolf și pentru prietenii mei. Bogdan, salut Olic, salut DJ Ang, vreau și eu să dau un derichis pentru voi băieți, cei mai tari DJ de la Kiss, și pentru Alexandra cu mesajul te iubesc mult, și pentru toți colegii mei, Bogdan din Făgăraș semnează. Din partea lui Radu, pentru colegii de muncă Ionuț, Gabi, Urechiușă, Cristi, cu mesajul să o facem lată și mâine, fără de sentimente, și pentru colegii de la etajul 6, vă adorăm. Eliza avea un dedichis pentru soțul ei, Tudor, cu mesajul te iubesc foarte mult. Alexandru și Emil, pentru toți chisomanii care merg la un eveniment, vă vedeți pe 21 aprilie, ok, foarte bine. Și Gianni, Stil, salutare băieți, care băiatul ăsta ne-a nebunit, încă de el, da? Salutare băieți, sunt cei mai tari, vreau și eu melodia Park Place Le Maia de la Gianni pentru prietenii lui, Adi, Bianca și Andreea, și pentru fratele meu, Robert. Adina zice așa pentru Laura cu mesajul: fă-ți unitatea mai repede, vrea Soul City și Masari, That Kind of Love. Și Iuli Sârbu, din partea mea, pentru toți colegii mei de cameră din Caminul 10, Craiova, care au câștigat la Păcănele. Bun, okay. Restul de richisurile ceva mai târziu. Încheiem chiar acum 42 de minute de non-stop hits. În câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party, party people. Exact 7:45 de minute. Înseamnă că mai avem 3 piese mixate înainte de ora 8. Începem cu Grand XXL și Guess Who, La La Song, varianta DJ Share Club Remix. Ne tenim și cu Moricante împreună cu Lover Rush UK, Yeke Yeke, varianta de anul trecut. Și pentru că tot ne-a șirut piesa asta, ne întâlnim și cu Soul City și Masami, That Kind of Love. DJ Ang și Onyx împreună cu voi, live din Plața România la Kiss Kiss Remix. Ascult doar hituri. Seara, cântăm. gante bolilale ke bolilale nade ni kaj gante bolilale ke bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni kaj gante bolilale nade ni joi, va fi weekend la noi, iar în weekend plecăm din nou la munte. Ne auziți live de pe pârtile din Predeal, Poiana, Brașov, Sinaia. Avem studioul Kiss FM și în Rânca, Păltiniș și Azuga. Da, acolo vă întâlniți cu alți căloși de ai noștri, dar distracția este la fel de bună, la fel de mare și la fel de garantată, ca să spunem noi așa. Kiss FM este pe toate pârtile importante din țară, cu voi, cu cei care vin la munte, cu turiștii, cu toți chisomanii prezenți acolo. Așadar, vă așteptăm la munte în acest weekend. Bine, tot ce sperăm să ajungem, sperăm să se elibereze. Băi, la ce soare a fost azi? Mă așteptam să fie și mai cald, au fost minus 8 grade, totuși. Da, adică n-au fost minus 14 ca noapte, au fost minus 8, ceea ce e foarte bine. Deja ne-am obișnuit, minus 8 poate să fie o temperatură de primăvară, nu? Da, dacă e soare, ai putea să spui că da. Ne toarcem vremele cu următoarea oră de Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România. DJ Young și Onyx alături de voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Asculți doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Yo Feel the Sound, 8 și exact un minut. Începem 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olix, 0722 20 60 20. Aici așteptăm mesajele voastre începând cu acest moment. Adică dăm startul SMS-urilor cu tarif normal la numărul deja știut. Puțin mai încolo ne ocupăm și de cele care vin pe facebook.com/KissFM România. Și în caz că ați văzut vreun film bun la cinema, în afară de Man on a Ledge, Sherlock Holmes și nu mai știu care era, dați-ne și nouă sugestii pe Facebook sau prin SMS la ce film să mergem în seara asta, că suntem foarte indeciși. Avem Jamie Woon, Shura, remixul DJ Cos, după care la tarde de seapă este o tristă de la Dr. Cucio și toată gașca lui și Panda Madame la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri! Everybody! Se ha puesto

Cloud și Alexis Jordan, Got to Love You. Remixul românesc Romano DJs. Îl salutăm pe Christian D, care tocmai a trecut acum vreo două minuțele pe aici pe la noi prin studio. Am stat un pic la povești cu el. Și acum se uită la dinozauri. Da, verifică acolo să vadă care e treaba cu dinozauri. Îl salutăm, da. Cântărețul cu pălărie, să-i spunem așa. Ok, bun, hai să continuăm mixul. Până un altă, să vă spunem că ne-am decis la ce film vom merge aici în mall. O să mergem la Journey 2, The Mysterious Island. E foarte tare și e în 3D. Da, are un trailer foarte, foarte tare. Hai să ne ocupăm de mesajele venite la 0722 20 60 20. Să vedem ce mai spun ascultătorii. Poate ne-au sugerat și ei niște filme la care să mergem. Uite așa. Sunt îndrăgostită și pentru că sunt îndrăgostită vreau și eu Heaven Party. Pup mare la Chizoman, zice Eli din Mureș. Deci dacă fata e îndrăgostită, cum să te recomandă și nouă un film? N-are cum, nu? Da, bună băieți, ce facem? Sunteți foarte tare. Aș dori și eu o dedicație cu cel mai tare mix pe care îl aveți pentru cei mai nebuni prieteni ai mei, pentru sora mea. Vă pup, o seară frumoasă, vă doresc. Zice așa, de la mine pentru profa de mate. Cioara, dacă nu îmi pui notă mare la test, te împușc. E bine, e bine, poate să fie și o glumă, poate să fie și un banc, sau poate să fie doar un delichis cu nume ascuns, pentru că nu-și dă numele. Ce vă mai plac școala. Da, bună băieți, un delichis să fie pentru cel mai scump și finuț, să băiat, știe el cine, de la Diana, pentru voi, bineînțeles, ce mai tare, mulțumim! Da, de ce nu i-ai spus numele? Are prietenă, vrei să să-l furi? Hello, chestiune mic să fie pentru prietenașul meu, Marius, cei din Anglia și toți chisomanii, zice Sile din Brașov, un om care știe să scrie chisomanii cu 2 de S și 2 I. Foarte bine, e bine, bravo! Aplauze! Că asta e o vorbă mai nou cu prietenaș. Da, în loc de prietene, e prietenaș. Ia, de acum încolo vom pune aplauze pentru toți cei care scriu corect. Să încurajăm și pe ceilalți care nu știu să facă la fel. Aplauze! Aplauze! Ai scris corect, foarte bine, incredibil, ai câștigat. Și am fost, zicea și Alexis Jordan, Got to Love You. Plus Rihanna, We Found Love. Și încercăm să găsim și o piesă specială. O să vă aflați despre ce e vorba la momentul potrivit. O piesă nouă, încă nu știm dacă o avem, dar o să intrăm în baza de date din studioul central și să vedem dacă vom găsi piesa acolo. La Kiss FM ascult doar hit-ul. King or clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause got to love you. piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Valeria Estefan, Hotel Național și un remix foarte tare. Gustavo Scorpio, Club Mix, așa se numește acest remix. Sună foarte, foarte bine. Iată că Gloria Estefan vine cu o piesă nouă care sună chiar interesant. Avem Raluca imediat Out of Your Business. Între timp să vă spunem, despre concursul, noul concurs de la Kiss FM. Se numește Kiss FM îți dublează salariul. Ideea e să asculti Kiss FM, să te înscrii la concursul nostru și atunci când te sunăm să ne spui care este hitul pe care tocmai l-ai ascultat. Înscrierile sunt foarte simple, la 0735 600 100, SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și textul la Kiss FM ascult doar hituri. Iar apoi dacă te sunăm, trebuie să fii foarte atent la Kiss FM și să ne spui cum se numește ultimul hit care s-a auzit înaintea concursului. Dacă răspunzi corect, îți dublăm salariul pe care l-ai și în plus poți să câștigi o primă foarte grasă. O primă care se mărește cu câte 150 de euro de fiecare dată când nu se câștigă la concursul nostru. La Kiss FM asculți doar hituri live din Plața Parin Vipo. 40 de minute non-stop hits. Goodbye and I'll be home. DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Yeah. facebook.com/kissfmromania la postarea mea de acum 10 minute. Hai să începem. Eu nu zic așa pentru tot colegiul economic din Galați, Daniel Avicii, Fade into Darkness pentru ăștia de pe Filo. Răzvan, vreau de lichis pentru toți cei care s-au bucurat această mini-vacanță și mâine încep școala. Cosmin vrea Laura, Emil Alexandru vrea și el o piesă de la Avicii. Mihai Ștefan Florea, Good Feeling pentru toți chisămani și Sorin Ionescu pentru cei de pe Facebook și pentru Andreea care este în Cipru. Stai, nu mai fugi cu ele. Ovidiu, oprește-te, stai că citeam. Așa, uite aici, da? Așa, așa. Unde este cald și bine și vă ascultă online. O salutăm așadar. Daniel zice toți chisămanii de pe wall-ul Kiss FM și special pentru schimbul 494. Ce e 494? Sunt cei care sunt pe Facebook la ora asta. Da, și cei mai tati Giang and Olex, mulțumim foarte mult. Cescată, vrea Sony Flame, Sale El Sol pentru tot colegiul național, Ana Aslan din Brăila și normal că și pentru voi. Păi, apropo de Cipru, nu știu cât de cald e în Cipru acum, dar o salutăm pe colega noastră Elena. Elena, nu spune ce al nume, de la radio, care a fost în concediu, s-a întors astăzi, este mai bronzată decât mine și a fost undeva unde erau 34 de grade. Deci e chiar sfidare, deci e o adevărată sfidare de la minus 25 să mergi la plus 34 și să mai vii și bronzat. În vreme ce noi dârdâim aici, înghețăm, ne suplă vântul pe bune. Elena, nu știu dacă ne auzi, dar te urâm, să știi, adică... Fără nicio exagerare, ieri seară în București bătea vântul cu 90 de km la oră. Și nu se poate, cred că vântul avea minus 40. Ok, pauză scurtă, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Ok, ne-am întors cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall, din Plața România. Și trebuie să vă spunem despre o nouă chestie, o nouă... jucărie care se întâmplă pe site-ul nostru, se numește Love on Top, este un top în care trebuie să intrați și să votați cele mai frumoase piese de dragoste sau piesele voastre de dragoste preferate. Găsești pe prima pagină kissfm.ro, kissfm Love on Top și ai acolo butonul votează, apăsăm frumos butonul votează și apoi ai cântecele, da, și voturile care s-au strâns până acum. Uite, în momentul de față pe primul loc se află Broken Angel. Da, piesa pe care tocmai am pregătit-o acum. Are 4,19, foarte tare. Avem I Follow Rivers, Lick Ellie pe locul 2 și Smiley Love is for Free pe locul 3. Avem și Bruno Mars, o grămadă de piese de dragoste ale momentului, da? Și dacă vrei un shortcut, îți spune kissfm.ro/kiss4love/love-on-top. E foarte simplu. Da, e... trebuie să rețineți. Dacă nu intrați, pur și simplu pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Din categoria concursul de dragoste în luna februarie. Arash, Broken Angel, așadar, chiar acum. Ina Endless, imediat. Lucky Man Project, Pumping și... Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss FM. Asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart.

besos tu chado, yeah. De nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, neam. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și vrea să ai și tu o mie. Cum sclipesc pe autobuz, pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Avem așa, bine, hai, iar cu proba de mate nu se poate una ca asta. Cosma Stelian Oradea zice: bună seara, România, românilor. Ok, Mos, da. Așa, cu litere mari, da, așa să... Pentru colegul de muncă Ciprian, lasă mai moale mâine. Nu știm cine îi spune. Cum învață românul pentru BAC, în paranteză, testare? Ianuarie faci planuri, februarie începi schița, martie termin schița. Mamă, deci e scris foarte... Mai, ați făcut biletul, aprilie ai uneltele. Eu, da, mă rog, eu zic că acum, în februarie, să învățați să scrieți mai exact. Întâi. După ce învățați să scrieți, poate aveți o șansă maximă să luați și bacul. Zic că asta ar fi prima condiție, da, nu? Da. Plus că e frumos așa să știi să scrii, să vorbești corect în limba ta. Da, corect. Salutare, vreau și o dedicație pentru Bianca, cea mai scumpă fată, te iubesc mult, de la Claudiu din Turnul Severin, și pentru cei mai buni prieteni, Marius și Liviu. Ce mai avem de la Cristina pentru Văruța ei, Bianca din Arad, și pentru voi sunteți cei mai tari, e melodia Don't Know Why. Don't Know Why, ok. Ce mai avem de la Mihaela, că abia a venit din Spania, pentru viața mea, Dumitru, Marian de la firma de pază Titani Security, te iubesc, te iubesc. Titani, mă, sau Titani. Cu doi i sau cum e? Cred că e Titanic. Bună, Kiss, Nați. A, nație, da, cu liniuță, băi, cu liniuță. N-ați putea să vorbiți două minute despre ACTA, pentru că e importantă și cred că mulți nu au aflat de ea. Nu e emisiunea de asemenea natură, da. Nu e un talk show ca să ne ocupăm de neregulile care apar așa, care sunt la tot vasul, dar căutați pe Google ACTA și o să vedeți ce înseamnă și dacă trebuie să fie sau nu în România chestia asta. Da, corect. Bun, e undeva și un site unde puteți să semnați o petiție online, unde trebuie să se facă 2 milioane de oameni, mă rog, găsiți pe Google. Cineva zice: aveți, măi, DJ meseriași 5.000 de zile cu mafia sau sunteți anti-Biugi mafia? Măi, nu suntem anti-Biugi mafia, dar cred că dacă am pune o astfel de piesă la radio, n-ar fi foarte bine. Ar fi o amendă foarte mare de la CNA. Plus că mesajul, nu știu dacă e neapărat ok pentru ora asta și pentru cei care ascultă. Exact. Au și piese difuzabile și ca atare chiar avem și în playlist câteva piese Biugi mafia. Cum ar fi Poveste fără sfârșit sau altele? Da, sau Străzile, care e foarte tare, nu? Da, Străzile. Ok, pauză scurtă, vine și piesa Non-House în câteva clipe, după care începem ora a treia de Kiss Kiss in the Mix, adică vom începe cele 50 de minute non-stop hits, după care mergem la film. La Kiss FM, ascult doar filme. Hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss Kiss FM. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Thank you.

din nou de SMS-urile care vin cu tarif normal la 0722 20 60 20, dar și de pe Facebook. Da, facebook.com/KissFM România. Până atunci, Tom Boxer, Morena și Jay Warner vin cu Deep in Love. Imediat Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Și Adrian Sână cu Sandra El vin cu Angel. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex, ascult doar hituri. Jay Warner, Tom Boxer, Morena. Remember the good times together. Stay with me tonight. piesă foarte tare, Adrian Sână și Sandra and Angel, versiunea Kiss Kiss in the Mix. Pentru că e doar miercuri, în curând vine și weekendul, iar sâmbătă de la 10 dimineața am întâlnit cu Fresh Top 40 la Kiss FM. Da, aveți acolo pe kissfm.ro/ft40 varianta de topul tău. E o variantă foarte simplă, poți să intri acolo, apeși pe butonul topul tău și cobori sau urci piesele așa cum îți place ție. Faci clasamentul exact cum îți place ție și mai apoi ai jos un buton albastru numit trimite topul, trimiți clasamentul și din toate clasamentele trimise de voi se face unul singur difuzat sâmbătă la ora 10. Ideea e piesele care îți plac ție cel mai mult, le iei și le pui pe primele locuri din top, apoi trimiți topul și Andreea Berghia centralizează toate topurile primite și iată, sâmbătă ascultați Fresh Top 40. Intră pe kissfm.ro/ft40 și ai acolo aplicația Fresh Top 40 cu poziții, urcări, coborâri, new entries și multe alte date despre piesele tale preferate, inclusiv clasamentul tău. Uite un vechi number one Fresh Top 40 chiar acum la Kiss, Timbaland și One Republic, Apologize. Avem mai apoi o piesă nouă de la Bloody și Dr. Marco, Alive se cheamă. Și apoi Tachi Cristina vin cu Summer Over the Rainbow. La Kiss FM asculți doar hituri. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, many dreams just for you. Somewhere piesa din studioul Kiss FM de sticlă de aici. E timpul să vă spunem despre campania Kiss for Love, care se desfășoară în trei module. Da, în afară de Love on Top, de care v-am zis, avem încă două programe de care țin de Kiss for Love. Programul de împerechiere. Da. Dacă ești solo, îți faci profil și te cuplezi de nu te vezi, poți câștiga un blind date dacă te califici în cursa celor mai compatibile perechi. Și avem și programul de iubim și atât. Adică dacă vă iubiți, trimiteți dovada dragostei voastre, iar Kiss FM vă trimite în localitatea Puting. Spor la treabă acolo, intrați pe kissfm.ro/kiss4love. Acolo aveți cele trei programe: program de perechiere, program de iubire, în cazul în care sunteți deja de mult îndrăgostiți și vreți să trimiteți o poză cu voi, și programul Love on Top, adică topul pieselor voastre preferate de dragoste din playlist-ul Kiss FM. Ok, hai să continuăm cu Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Ne întâlnim și cu Laura, un vis, și Save Me, o piesă mai veche de la Morandi. La Kiss FM, ascult doar hituri. Live din plaza 0722206020 și Facebook facebook.com/KissFM România. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Hai cu muzica! Mă caută timpul să-i spun de mine și spun mereu că voi fi bine, dar niciodată

shy about it. Ain't telling no lie, girl, I'm an animal, animal, animal, animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. Facebook.com/KissFM România. O întrebare simplă: Ina sau Alexandra Stan? Răspunsurile voastre sunt foarte împărțite, foarte, foarte egale, așa să spunem. Unii au ținut cu Ina, alții cu Alexandra Stan. Ideea este că amândouă sunt la fel de tari din punctul nostru de vedere. Vă mulțumim pentru răspunsurile voastre de pe Facebook. Nouă ne plac amândouă, trebuie să vă spunem asta. Și apropo de Facebook, mai avem nevoie de 4.000 de like-uri și ne facem acolo 600.000, da. 600.000. Asta mi s-a spus că asta cum ne facem 600.000 nu e corect, așa că o să fim acolo într-un număr total de 600.000, nu ca să... Sigur că da, ne facem și mâine de la 7 seara. Nu uitați înainte de asta să vă spunem că... Pe Facebook, în seara de 14 februarie, marți 14 februarie, de la ora 22, Kiss FM v-a pregătit un mega concert. Se întâmplă în studioul Kiss FM. Da, un concert live care se va auzi pe facebook.com/KissFM România. Oriunde v-ați afla, cei mai iubiți artiști ajung la inimile voastre cu cântece fierbinți. Smiley, Anda Adam, Andreea Bănică, Alex Velea, Delia, Grasu XXL și Maximilian concertează live pe pagina de Facebook Kiss FM pe 14 februarie, Valentine's Day, marțea viitoare, de la ora 22. Și înainte să încheiem programul de astăzi, vă întrebăm așa: oare care-i number one-ul în Fresh Top 40? Cum care-i number one-ul în Fresh Top 40? O fi și greu de ghicit. Piesa care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Seară frumoasă, vă dorim, mâine de la 7 ne auzim din nou la Kiss Kiss Remix. Live din Mall, live din Plața România, DJ Young și Olex. Ascult doar hit-ul Kiss FM. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Assim você me...